13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Przyjdź na dni otwarte od 3 do 8 marca do salonów Skody i sprawdź nową elektryczną Skodę L-Rock. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Europa odpowie na wyścig zbrojeń, który rozpętała Rosja. Już za 3 lata Federacja Rosyjska może uderzyć na kraje NATO, ostrzega litewski wywiad. Poznaliśmy laureatów plebiscytu radiowego On Air. Czeka nas wyścig o bezpieczeństwo, mówił premier, przedstawiając w Sejmie informacje w sprawie sytuacji międzynarodowej po szczycie liderów unijnych państw w Brukseli. Europa musi zwiększyć swoje zaangażowanie w kwestiach bezpieczeństwa, mówił Donald Tusk, bo tego wymaga nowa sytuacja geopolityczna. Dzisiaj też Europa zaczyna rozumieć, że skoro tak postawiono sprawy, że skoro Stany Zjednoczone ze zrozumiałych względów, no choćby z innych wyzwań, przed jakimi stoją, oczekują od nas dużo większej odpowiedzialności, nakładów, determinacji, odwagi w razie potrzeby, to trzeba temu sprostać i dyskusja powinna się tutaj zakończyć, a powinna zacząć się robota. I dlatego ja z satysfakcją nie będę mówić, że to jest przełom, który rotuje świat, ale to jest przełom na pewno, jeśli chodzi o praktykę działania Europy. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwracał uwagę, że Polska ma 2 polisy ubezpieczeniowe, Unię Europejską i NATO, a w kwestiach bezpieczeństwa państwa musi być pełna zgoda ponad politycznymi podziałami. Po pierwsze, opoką naszego bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoatlantycki i Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Zgoda? Po drugie, że agresorem i zagrożeniem dla pokoju europejskiego, dla bezpieczeństwa Polski jest Putin. Zgoda? Po trzecie, mam nadzieję, że się zgodzimy, że Europa i nasze sąsiedztwo jest lepsze, gdy w nim funkcjonuje niepodległa, demokratyczna i dążąca ku zachodowi Ukraina. A zagrożenie jest bardzo realne, na co wskazuje litewski wywiad. Według tamtejszych służb w ciągu kolejnych 2 lat Rosja może być zdolna, by uderzyć na kraje NATO. Z Wilna Kamil Zalewski. Litewskie służby oceniają, że w ciągu kolejnych 3 do 5 lat Rosja może rozwinąć siły wystarczające do rozpoczęcia ograniczonych działań militarnych przeciwko jednemu lub kilku krajom NATO. W raporcie czytamy, że mało prawdopodobne jest jednak, by Kreml był w stanie prowadzić dużą wojnę konwencjonalną przeciwko sojuszowi. Obecnie zagrożenie ze strony Moskwy dla Litwy jest niskie, gdyż wysiłki Rosjan koncentrują się na wojnie z Ukrainą. Jeśli dojdzie jednak do zawieszenia broni, Rosja może przesunąć siły z frontu do innych okręgów wojskowych w pobliżu naszych granic, mówił podczas konferencji prasowej dyrektor 2 Departamentu Służb Operacyjnych pułkownik Elegius Paulawiczus. Litwini uważają też za mało prawdopodobne to, że uda się zakończyć rosyjską wojnę przeciw Ukrainie w ciągu najbliższych 6 miesięcy metodami dyplomatycznymi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wracamy do kraju. To walka o prawo bycia z dzieckiem. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przeszedł protest rodziców, głównie ojców, którzy w wyniku konfliktu czy rozwodu stracili kontakt z dzieckiem. Psycholog Adrian Zalewski podkreśla, że w takich dramatycznych sytuacjach cierpią zarówno dzieci, jak i rodzice. To są bardzo poważne sprawy, dramaty ludzkie często. Pomyślcie sobie, że nagle tracicie kontakt ze swoim dzieckiem, bo coś się takiego dzieje i ono odchodzi z waszego życia. Żyje, ale wy nie macie kontaktu z tym dzieckiem. Przecież to jest dramat. No jak można kochać i nie móc tej osobie powiedzieć, że się kocha, nie móc jej wspierać? Ojcowie protestowali najpierw przed Biurem Rzecznika Praw Dziecka, a potem przed Kancelarią Premiera, gdzie złożyli postulaty dotyczące poprawy sytuacji dzieci w momencie rozstania rodziców. Sanach i Dawid Kwiatkowski to laureaci plebiscytu radiowego On Air Music Awards. To pierwsze niezależne nagrody w Polsce przyznawane przez największe stacje radiowe w kraju, w tym Trójkę i program Pierwszy Polskiego Radia. Podczas finału plebiscytu w Gliwicach wokalista Dawid Kwiatkowski nie krył zaskoczenia wyróżnieniem. Chcę tylko podziękować moim bliskim, którzy w tym całym szaleństwie sprawiają, że tak mi się wydaje, że chyba jestem wciąż dość normalnym człowiekiem, i ludziom, z którymi pracuję, Dominik, Piotrek, Rockstar, Robert, DB For Management. Bez was to by w ogóle nic nie działało. Nagrodę w imieniu Sanach odebrała Ewa Piętka z wytwórni Magic Records. Zuzi niestety dzisiaj nie ma z nami, ale w jej imieniu bardzo chcę podziękować wszystkim dziennikarzom, stacjom radiowym oraz jej fanom za nieustanne i ogromne wsparcie. Dziękuję bardzo. W plebiscycie On Air Music Awards artyści walczą o wyróżnienia w 8 kategoriach, które odzwierciedlają aktualne trendy w polskiej muzyce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 8:00, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Mamy dwa pierwsze medale halowych mistrzostw Europy w Apeldoornie, a w zasadzie mają je nasi płotkarze na 60 metrów. Złoto Jakub Szymański i brąz Pia Skrzyszowska. Dwa lata temu w Stambule Szymański zdobył srebro. Wczoraj bezwarunkowo pokonał dominujących od lat Francuzów. To nie jest przypadek. Cieszę się, że pokonałem Francuzów, bo jednak mają świetną historię w płotkach. No to jest zaszczyt po prostu pokonać naród, który miał od 2009 roku medale na tej imprezie, na halowych mistrzostwach Europy. No, mają świetną organizację, jeśli chodzi o trenerów, ale my też mamy swoją dobrą. Bardzo dobrą, wręcz celującą trenerem Jakuba Szymańskiego jest Mikołaj Justyński. Do niedawna sam biegał przez płotki. Dla Pii Skrzyszowskiej to pierwszy medal w hali, a trenuje ją ojciec Jarosław Skrzyszowski. Dziś będziemy liczyć na 400 metrowców, Justynę Święter-Setic i robiącego furorę w Apeldoornie Maksymiliana Szweda, który wczoraj otarł się o rekord Polski. Widzę siebie na podium. Po to tu przyjechałeś. I tego się trzymajmy. W kalifornijskim tenisowym raju Indian Wells odbywa się turniej rangi 1000. Iga Świątek w nocy na plus, Magda Linette na minus. Iga Świątek zagrała wręcz koncertowo, ogrywając Karolinę Garcię w dwóch setach 6-2, 6-0. Sam mecz trwał 63 minuty. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że Polka szuka okazji, aby stać się pierwszą w historii tenisistką, która trzykrotnie wygra Indian Wells. Cały czas doceniam rezultaty, jakie osiągnęłam na tym turnieju, zwłaszcza wygrane finały z znakomitym osiągnięciem. Postaram się teraz po drodze nie potknąć i ciężko pracować. Mówi na początku Indian Wells Iga Świątek. W trzeciej rundzie zagra z Ukrainką Jastrzębską. Z kolei Magda Linette dość wyraźnie przegrała z Jessica Pegulun 4-6-2-6. Tylko fragmentami nasza tenisistka grała dobrze i zaskakiwała rywalkę, ale przez większość spotkania była gorsza. Popełniała wiele niewymuszonych błędów. Dzisiaj na kortach Indian Wells zobaczymy m.in. Magdalenę Pręch i Huberta Hurkacza. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze jedna informacja zza oceanu. W NBA padło pierwsze 30-20-20 w historii, a dokładnie 31 punktów, 21 zbiórek i 20 asyst. Autorem Nikola Jokic z kolegami z Denver Nuggets. Jak rozmawiałem z naszym gościem przed godziną 8:00, z Arturem Laudy ze Straży Pożarnej, mamy już do czynienia z plagą pożarów traw. Od początku roku, przypomnę, doszło do ponad 3600 zdarzeń związanych z pożarami traw, lasów i nieużytków. No, jak widzimy za oknami, pożarom sprzyja mała ilość opadów. Dość wysokie temperatury jak na początek marca. Dziś w całym kraju słonecznie, tylko lokalnie na południu i na wschodzie może się chmurzyć. Nigdzie nie powinno padać, a wiatr wschodni słaby, miejscami umiarkowany. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach od 12 stopni na wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu 16, w większości regionów, w tym w centrum kraju 18, a najcieplej na południu i na zachodzie do 19 stopni Celsjusza. Autopromocja. Trójka jest kobietą, dlatego pamięta o kobietach, mówi o kobietach i do kobiet. I nie tylko od święta. Dziś, 8 marca, zapraszam więc na śniadanie w Trójce wyłącznie w kobiecym składzie. Do usłyszenia między godziną 9 a 10. Serdecznie zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Otwieramy sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch Speed Perfect Plus. Szuflada na sztućce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2238. Teraz za 2138 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Roc. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Roc. Skoda. A co tam w Carrefourze? Promocja drugi 70% taniej. Na przykład gama produktów do prania Ariel w promocji drugi produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 8 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

troszeczkę w niezręcznej sytuacji się czuję, bo zachęcam Państwa do telefonowania, do pisania maili, a my tutaj o, no właśnie, myślę, że jak znalazł, pomyślę na choćby ten weekend, pogodny, słoneczny i ciepły, co akcentujemy, by jednak przeprowadzić, może na sobie, może próbnie, może na dzieciach, taki cyfrowy detoks. Kwadrans po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu Maria Gębalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Stanisław Gębalski. Dzień dobry. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, bo to rodzeństwo. I Jan Leśniewski. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. To licealiści, którzy przyjechali do nas z Łodzi i promują no, ten właśnie cyfrowy detoks w ramach kampanii Turn It Off. Zachęcacie, by odłożyć telefon, tak jak wcześniej mówiłem, wyjść na spacer, poczytać książkę, spotkać się ze znajomymi. To jest waszym zdaniem problem? Moim zdaniem tak. Na przykład zarówno wśród moich rówieśników, nie tylko w klasie, ale też w generalnie szkole, czy też na ulicy, zauważam duży problem z tym, że po prostu ciągle na telefonach. Jedzie się komunikacją miejską ciągle tylko w telefonach. De facto nie widzi się, żeby ktoś czytał książkę, czy nawet po prostu oglądał, co się wokół niego dzieje, co czasami powoduje, że na siebie wpadamy i tym no, wolimy przerzucać rolki, tak? Marysia, ty też? Nawet statystyki bardzo potwierdzają to, że jesteśmy absolutnie uzależnieni od telefonów jako społeczeństwo, ponieważ jest to już choroba cywilizacyjna. Według statystyk średnio spędzamy 6,5 godziny dziennie na telefonie, czyli tak naprawdę 1/4 całego dnia. Tak, to bardzo po prostu widać. Gdziekolwiek nie pójdę, czy to na spotkanie ze znajomymi, czy to na jakąś imprezę, wszyscy siedzą w telefonach. I w pewnym momencie to może być po prostu już to troszeczkę wkurzające. Jestem zbudowany waszą postawą, bo to jest bardzo prawdziwe, tak jak postrzegam nastolatków, którzy niechętnie słuchają rad, czy rodziców, czy starszego rodzeństwa. No odłóż ten telefon, weź się za naukę. Co wy na to? Jak reagujecie? W znaczeniu trochę też odłóż ten telefon. Trzeba tak mocno naciskać, trzeba raczej pokazać dobrą alternatywę moim zdaniem, niż po prostu odłóż ten telefon, zabierz się za naukę, bo to też jest mocno średnie, po prostu ciągle nauka, nauka. Może nie tylko nauka, ale też inne. Rozwijanie zainteresowań na przykład, tak? Czyli żeby znaleźć ten właściwy, wartościowy substytut, tak? Janek, ty chciałeś źle powiedzieć. Dlatego nasz projekt bardziej się skupia na przekazaniu i pokazaniu rówieśnikom, a aczkolwiek nie tylko też rówieśnikom, bo też ludziom dorosłym alternatywy do siedzenia na telefonie. To też przedstawiam nasze partnerstwa i warsztaty, które zorganizowaliśmy. No właśnie, Marysia powie o tych warsztatach. Tak, zorganizowaliśmy trzy warsztaty. Jedne będą w gralni, gdzie będzie można spróbować różnych gier planszowych. Drugie będą ze sztuk walki, aby wypróbować nowych sportów Muay Thai. I trzecie będą w organizacji ze Slavipolem, aby spróbować robótek ręcznych. Czyli to jest ten pierwszy etap taki, powiedzmy. Znajdujemy inne zainteresowanie, pole swojej aktywności, gdzie możemy tę energię skumulować gdzie indziej. Też wartościowo tym bardziej. De facto pierwszym etapem będą warsztaty w szkołach, w których też po prostu idziemy do szkół i mówimy o tym problemie i mówimy o tych alternatywach. Warsztaty są zwieńczeniem naszego projektu i potem jeszcze oczywiście będziemy dalej coś tam jeszcze robić, ale one są jakby finalną częścią. Co rówieśnicy, no nie wiem, koledzy, koleżanki z klasy albo ze szkoły mówią, patrząc na waszą inicjatywę, przypomnę kampanię Turn It Off. Czy oni łapią się za głową? Nie, no przecież wszystko w internecie teraz się dzieje. Jak to? Odłożyć telefon i już? No na pewno wszyscy są sceptyczni do tego. To nie jest temat, o którym faktycznie się mówi, szczególnie nastolatkowie o tym nie mówią. I faktycznie widać troszeczkę zniechęcenie do naszego tematu i też spoglądają na nas tak, jakbyśmy w sumie gadali do ściany. No bo tak idziecie pod prąd, Marysia. No to jest taka sytuacja bardzo niewygodna chyba też, co? No, jak mieliśmy warsztaty w szkołach, to niektórzy byli bardzo zainteresowani, ale niektórzy nie interesowali się tym, co mówimy i nie trafiało do nich to ewidentnie. No jesteście wiarygodni w tym, co mówicie, no musicie sami jakby przerobić te lekcje, tak? Że okej, świadomie jestem w stanie odłożyć telefon, wiem, że mam inne zajęcia i tam będzie ta moja aktywność. Jak to zrobić, może podpowiedzcie pozostałym? Ja na przykład... Którzy mają z tym problem. Ja na przykład często w ramach alternatywy siedzenia na telefonie albo sięgam po książkę, albo jednym z moich większych zainteresowań jest po prostu malowanie figurek. Gra planszowa Warhammer 40 000. I bardzo dużo po prostu nad tym spędzam czasu, stojąc nad stolikiem i malując te małe figurki pędzelkami o wielkości mojej rzęsy. O, świetnie. Maria, a ty? Jakie sobie znalazłaś zajęcie, żeby odłożyć telefon? Też bardzo często się sięgam po książki. Bardzo lubię uprawiać różne sporty, biegać, wychodzić na spacery. Ale też bardzo pomaga w odłożeniu telefonu po prostu wyłączenie powiadomień. ponieważ one cały czas przypominają nam o tym, że sięgamy po ten telefon cały czas. No efekt FOMO jest cały czas, tak? Że jesteśmy gdzieś obok, tu niby nas coś mija, tam się dzieje życie, ciągle komunikaty, powiadomienia. Janek, a u ciebie? Ja na przykład ostatnio wkręciłem się strasznie w karciankę gry Pokémon akurat i brzmi to troszeczkę dziecinnie, zbieranie lśniących kawałków kartonu, żeby potem nimi grać, aczkolwiek gra jest nawet dość skomplikowana i właśnie w tej gralni, z którą mamy współpracę, faktycznie, praktycznie co niedzielę chodzę na turnieje i gram w turniejach i faktycznie to zajmuje mi na przykład cały dzień z tygodnia, nie sięgam po telefon ani razu i po prostu tylko dobrze się bawię z ludźmi, którzy tam przychodzą. Bez telefonu, podkreślamy. Bez telefonu. To podobną historię znam z kostkami Rubika, że też są turnieje, też trenuję się, przygotowuję. Patrząc na siebie, na swoje doświadczenie, jeśli chodzi o to odłożenie technologii, to jakie widzicie korzyści, te zdrowotne? No dobra, oczy odpoczywają, głowa odpoczywa, zauważyliście jakieś zmiany? No bo to też może być przekonujące do tego, żeby odłożyć telefon. Takie ciągłe niesiedzenie na mediach społecznościowych powoduje też, że nieco mniej się, nie wiem jak to opisać, mniej się martwimy, że coś przeoczymy, mniej mamy, że o, może w tej chwili mógłbym być gdzieś tam i brać udział w jakiejś imprezie albo coś takiego. Nie stresujemy się tym, nie myślimy o tym, raczej skupiamy się na tym, co się aktualnie dzieje. Mhm. Maria, ty też się zdystansowałaś do tego, że na przykład widzisz znajomi albo ktoś, może niekoniecznie z tego najbliższego grona, ale gdzieś jakoś z tego szerokiego w mediach społecznościowych jest na jakimś niezwykłym, egzotycznym wyjeździe. Widoki pokazuje, prezentuje, że to też masz taką świadomość, że to jest nie do końca prawdziwe życie? No tak, w mediach absolutnie nie pokazuje się prawdziwego życia i zawsze jest ono bardzo podkoloryzowane i piękniejsze. Ja też zauważyłam u siebie, że jak mniej używam tych mediów, to jestem spokojniejsza, bo zbyt duże siedzenie przed ekranem po prostu mnie jakoś spina. Jestem przemęczona i przez to zła, tak naprawdę. Janek, u siebie też widziałeś to przebodźcowanie? Przebodźcowanie na pewno widziałem. To naprawdę widać to głównie w zmęczeniu. Człowiek jest cały czas zmęczony. I w sumie nie wiemy skąd, ponieważ spałem 8 godzin. Ale zaraz, to czy jakimś kosztem się to odbywa, prawda? Najczęściej właśnie spaniem, bo ostatnia rzecz, którą robimy przed zaśnięciem, to jest odłożenie telefonu, a pierwszą rzecz, która pojawia się przed naszymi oczami tuż po przebudzeniu, to jest właśnie telefon. Ale telefon jest bardzo, bardzo szkodliwy, jeżeli chodzi o faktycznie zasypianie przez to światło niebieskie, które wpada w oczy i zmniejsza, redukuje produkcję melatoniny w ciele człowieka, co po prostu utrudnia zasypianie. Dziwimy się później tak, że nie możemy, że te wszystkie obrazki nam przelatują przed oczami. Nie tylko w taki sposób jak teraz zachęcacie, nie tylko podczas rozmów w szkołach, ale także wśród pasażerów. Ełki, no to o tym też powiedzmy. Mamy zawarte partnerstwo zarówno z Ełka A i z Polregio, tak. Czyli w pociągach, nie tylko łódzkiej kolei aglomeracyjnej, zachęcacie. Jak zachęcacie? Puszczamy spoty reklamowe, w których po prostu mówimy o tym. Spoty reklamowe zawierają zasady i porady bezpieczeństwa, jak zachęcające do odłożenia i uważnego korzystania z telefonu w pociągach i jaki może być na przykład niebezpieczne opuszczenie pociągu, ponieważ zazwyczaj na peronach jest troszeczkę przerwy pomiędzy pociągiem i upaść, bo nie uważało się, patrzyło się w telefon. Mamy na przykład taki slajd na tym spocie reklamowym. I takie krok po kroku, tak? Co należy zrobić? Tak, i do tego są też tam statystyki różne, aby zainteresować czytelnika właśnie o tym, ile spędzamy czasu na telefonie, jak bardzo uzależnieni jesteśmy jako społeczeństwo. No to powiedzcie teraz, ile wy godzin spędzacie z telefonem w ręku? Średnia to jest 6 godzin, tak? Mówiliście? Średnia to 16-24. Bardzo różnie, w zależności, czy mam coś do roboty tego konkretnego dnia, bo są na przykład dni, gdzie po prostu wychodzę o godzinie 8 rano i wracam do domu o godzinie 21. Po drodze w ogóle nie patrzę na telefon, bo mam po prostu dużo innych rzeczy na robocie. A zdarzają się takie dni, że po prostu budzę się rano i siedzę to 6 godzin. Powiedzmy sobie szczerze, perfekcyjny nie jestem. No ale masz też wymówkę, że przygotowujesz kampanię społeczną, żeby odłożyć telefon, tak. A musisz to na telefonie czy na laptopie zrobić to, na przykład. Przez tą kampanię też bardzo dużo się zwiększyła ilość mojego używania telefonu, bo ciągle albo sprawdzić maila, czy mi odpisali z powiedzmy tej gazety, czy tutaj na przykład ostatnio wiadomość od redaktora od was. trzeba sprawdzać ten telefon, bo może akurat jest jakaś ważna wiadomość i przypadnie mi jakaś okazja do projektu, więc to jest też inna sprawa. No ale to świadome używanie, tak? W waszym przypadku też. Naprawdę to w sumie tak wygląda, ponieważ u mnie faktycznie są dni, kiedy odłożę telefon i czas spędzony mój przed ekranem to jest poniżej godziny czasami, ponieważ byłem zajęty cały dzień czymś innym. Aczkolwiek są dni, kiedy naprawdę muszę się zająć robotą z tego projektu. Ja jestem też odpowiedzialny za zespół medialny prowadzący nasze konto na Instagramie. W ogóle zapraszam do obserwowania Turn It Off Project na Instagramie. I na przykład piszę jakiś post często, czy piszę jakąś rolkę i to troszeczkę zajmuje czasu. No ale to ta świadomość walki o, bym powiedział, zdrowie, o lepsze jutro też. Przypomnę, że ten projekt Turn It Off powstał w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która to pozwala realizować właśnie na te działania społeczne uczniom z całej Polski. Marysia, to jeszcze na koniec. Ty, jaką zachętę miałabyś, tak powiedzmy, jak jesteśmy w trójce, w trzech punktach, żeby zacząć tę przygodę z odłożeniem telefonu, a jeśli już musimy korzystać, to z tym świadomym korzystaniem. Co na dzień dobry byś powiedziała, poleciła? Chłopaki pomogą. Właśnie, na pewno to wyłączenie powiadomień. Uczestnictwo w naszych warsztatach, żeby spróbować znaleźć sobie inne zajęcie, bo łatwo jest powiedzieć, odłóż telefon, ale... Rodzicom jest, szczególnie jest bardzo łatwo powiedzieć. Ale ważne jest, żeby też nie nudzić się tylko po to, żeby nie używać telefonu, tylko też znaleźć sobie ciekawsze zajęcie. I żeby korzystać z tego telefonu świadomie. To nie znaczy, że trzeba go odłożyć i nie korzystać z niego wcale, tylko no świadomie. Korzystać świadomie, tak. Żeby mieć tę umiejętność też korzystania z tego medium, prawda? Żebyśmy nie siedzieli, no przepraszam za słowo, tak bezmyślnie przerzucając kolejne filmiki, które wyskakują, ale też okej, korzystamy, wiemy z czego korzystać. Widzę tak po was, kiwacie głowami, że się zgadzacie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Licealiści z Łodzi, Maria Gębalska, Stanisław Gębalski i Jan Leśniewski, którzy to promują cyfrowy detoks w ramach kampanii Turn It Off, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Przyjechali pociągiem i w pociągu mało co korzystali z telefonów. I teraz tak. Też. No to słychać zresztą, że rozmawiacie, jesteście otwarcie na inni. Super. 28 minut po godzinie 8. W głowie mam mętlik. Minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz. A ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co siela. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Bo się to zemści, a nie chcesz tego tak jak ja. Wracam do domu, pociąg 8:05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc? Nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostaw. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Bo się to zemści, a nie chcesz tego tak jak ja. Państwo piszą, Państwo, między innymi pani Krystyna, pan Andrzej, pani Kasia z Mazur. Bardzo dziękuję. No i oczywiście te sygnały, że jednak da się. No i to inicjatywa od samych licealistów. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ku, myślę, takiej też rozwadze i rodziców, opiekunów, być może także nauczycieli, którzy to zmagają się, myślę, przede wszystkim rodzice z tym problemem, kiedy to pokutuje, to ciągle odłóż ten telefon. Jak słyszeliśmy, można. I oczywiście przypominamy i zachęcamy. Turn it off to w mediach społecznościowych inicjatywa licealistów do tego, by zdecydować się na świadome korzystanie zarówno z mediów, także społecznościowych, ale także korzystanie w ogóle z telefonu. Polecamy Państwu serdecznie. 28 minut pozostało do godziny 9. Może to dobry plan na sobotę? Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see. Immersed in sin is out. sobotni ranek. Pięknie. Jamiroquai na 23 minuty przed godziną 9. Zapraszamy do Trójki. Po 400 latach duńska poczta państwowa kończy z doręczaniem listów. Od stycznia przyszłego roku zostanie zlikwidowanych 1500 charakterystycznych czerwonych skrzynek pocztowych. Na pracę może stracić blisko 1500 osób spośród 4600 pracowników. Jacek Francel sprawdzał, skąd pomysł likwidacji. Za tą decyzją kryje się ponad 90% spadek liczby przesyłek listowych od początku stulecia. Jednocześnie gwałtownie rośnie, sięgające obecnie blisko 95%, zainteresowanie Duńczyków usługami za pośrednictwem aplikacji Digital Post lub innych platform. Przyszłość PostNord się zmienia, ponieważ widzimy, że Duńczycy stają się coraz bardziej cyfrowi i nie ma już tak wielu listów jak kiedyś. Rodacy handlują w internecie jak nigdy dotąd, a my w PostNord mamy znacznie więcej paczek. I dlatego chcielibyśmy rozwijać usługi, których Duńczycy od nas potrzebują, czyli właśnie dostarczanie paczek. Mówił Kim Pedersen, dyrektor generalny PostNord Denmark. Jak podkreślił, decyzja o zakończeniu dostarczania listów do końca 2025 roku była bardzo trudna. Mamy 2200 pracowników w PostNord, którzy zajmują się listami. 700 z nich otrzyma ofertę pracy w dziale paczek, który bardzo szybko się rozwija. Tylko w czwartym kwartale zaobserwowaliśmy wzrost do 10%. Popyt jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej. Zakończenie dostarczania listów może spowodować konieczność zwolnienia blisko 1500 pracowników duńskiej poczty. Podobne problemy mają także inne europejskie poczty. Niemiecka Deutsche Post poinformowała w miniony czwartek, że likwiduje 8 tysięcy miejsc pracy z zatrudnionych 187 tysięcy pracowników. Zwolnienia mają się odbyć w sposób, jak to nazwano, społecznie odpowiedzialny. Także Poczta Polska wprowadziła program zwolnień, ponieważ, jak poinformowano, boryka się z podobnymi problemami i niską opłacalnością przesyłek listowych. Oczywiście nie ma odwrotu od cyfryzacji części usług pocztowych. Poczta Polska jednak nadal doręcza i będzie doręczać listy. Joanna Trzaska-Wieczorek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej. W ostatnich latach coraz wyraźniej dostrzegalny jest spadek popytu na tradycyjne usługi pocztowe i to przekłada się na malejące przychody poczty przy jednoczesnym corocznym wzroście kosztów funkcjonowania. Dlatego spółka realizuje plan transformacji, od niego również nie ma odwrotu. Kluczowe dla przyszłości poczty jest rozwijanie usług cyfrowych takich jak e-doręczenia, które docelowo zastąpią tradycyjną korespondencję papierową między urzędami, organizacjami, firmami i obywatelami. Decyzja o likwidacji lub znacznym ograniczeniu dostarczania listów, czy to w Danii, czy w Niemczech, czy w Polsce, najbardziej dotknie osoby starsze, które słabo lub wcale nie radzą sobie z internetem. Rozwijanie umiejętności cyfrowych, tak, nie tylko państwo, także ja usłyszałem to wyraźnie. No więc nie tylko, że odkładamy telefony i tylko bijemy w ten dzwon, ale jednak warto także może świadomie rozwijać te umiejętności i świadomie z nich też na drugą nóżkę rezygnować. Od pana Przemka między innymi pozdrowienia. Panie redaktorze, w sprawie bibliotek, bo o tym także mówiliśmy, w których wypożycza się rzeczy inne niż książki, mam pewną hipotezę, mianowicie myślę, iż czytelnictwo sięgnęło już dna i żeby ratować biblioteki, by nie upadły, jak duńska poczta, trzeba coś w tych bibliotekach wypożyczać. Jednak nazywanie biblioteką przybytków oferujących AGD czy elektronarzędzia jest pewnego rodzaju nadużyciem. Bardzo dziękuję, panie Przemysławie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo, świadomie, za 19:09. Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spell. A truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. To yourself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Well, light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life. Manford i synowie. Na 14 minut przed godziną 9. Jak tu nie sięgnąć po telefon komórkowy i nie zadzwonić z życzeniami dla kobiet? Międzynarodowy Światowy Dzień Kobiet. A więc wszystkiego najlepszego, dziewczyny. Zapraszamy do Trójki. O dziewczynach, o paniach, o kobietach mówimy w audycji porannej, sobotniej dziś sporo. Teraz powiemy o organizacji Kobiety dla Kobiet. To organizacja, która pomaga Polkom doświadczającym przemocy w Belgii. A czym zajmuje się ta właśnie konkretnie organizacja? Bartosz Bielecki ze mną w studiu, witam cię. Dzień dobry. No ta organizacja przede wszystkim rozumie, że w sytuacji, kiedy Polka za granicą w Belgii doświadcza przemocy, no może być zagubiona, może nie znać języka, może nie wiedzieć, gdzie zgłosić się po pomoc, jak działa to belgijskie prawo i belgijskie procedury, które mogłyby ją przed tym uchronić. Dlatego ta organizacja to wspaniałe działania prawniczek, psycholożek, bo to jest też wsparcie psychologiczne, nie tylko prawne, grupy wsparcia, to jest też telefon zaufania, więc tych działań trochę jest. No i muszę państwu powiedzieć, że spotykając w Brukseli, bo tam rozmawialiśmy z tymi paniami, to jest naprawdę wspaniała, wspierająca się grupa kobiet, które wspólnie po prostu chcą coś na tym świecie zmienić. Też pomagać innym, prawda? Bo już przez to przeszły, wiedzą jak pomóc i gdzie są te newralgiczne miejsca, na które warto zwrócić uwagę właśnie w obcym kraju. No za chwilę usłyszą państwo prawniczki, psycholożki, wolontariuszki opowiadające swoje historie. To dwie Agnieszki, Ania, Małgorzata i Ewa. No a ze względu bezpieczeństwa wolą nie podawać swoich nazwisk. Zaczęło się to tak, że po 5. Kongresie Kobiet, który się tutaj odbywa corocznie w Brukseli, zadzwoniła do mnie Emilia, która była pomysłodawczynią takiej inicjatywy, z pytaniem, czy byłabym zainteresowana wejściem w taki projekt, ze względu na jakby tu kompetencje zawodowe w prawie i wiktymologii. Więc ja bardzo chętnie jakby od razu potwierdziłam chęć wzięcia udziału w tym projekcie. Tutaj jesteśmy z dala od przyjaciół, z dala od rodziny. Często jesteśmy odizolowane, jesteśmy w domu i faktycznie dużo trudniej wyjść z takiej relacji przemocowej. Dlatego ja myślę, że my, nasza organizacja jest taką kotwicą dla pań, że po prostu taką ręką wyciągniętą, której one mogą się złapać. Tutaj ten czynnik ekonomiczny jest wyraźny pod względem zależności finansowej partnerki od partnera, ponieważ bardzo często jest tak, że panie pracują fizycznie, w związku z tym stawki nie są na tyle wystarczające, by utrzymać samodzielnie rodzinę i ten czynnik jakby też sprzyja pozostaniu w relacji przemocowej. Panie dzwonią lub mogą wysłać też wiadomość e-mailową. Są dwie tutaj nasze wolontariuszki, które odpowiadają mailowo. Następnie, jeżeli no, to wymaga głębszej interwencji, to zależy, bo my albo możemy pójść z panią na komisariat na przykład, ponieważ no, mamy osoby mówiące w języku francuskim, w języku niderlandzkim. W związku z tym możemy pomóc pani w sposób właściwy, na właściwym też komisariacie, bo to jest też ważna sprawa, że nie każdy komisariat potrafi dobrze przyjąć skargę o przemoc. Obserwujemy czasami takie sytuacje, że ten system belgijski nie do końca stoi po stronie ofiar przemocy. I takie same sytuacje mają miejsce w Polsce i też tutaj w Belgii. Mamy wrażenie, że czasami panie są nienależycie przyjmowane w komisariatach. Czasami na sali sądowej też padają jakieś sformułowania, które odnoszą się do narodowości, które nie powinny mieć miejsca. W brukselskim sądzie, no niestety jest sędzina, która ma dużo uprzedzeń do Polaków i na przykład jak się wchodzi na salę do niej, to ona mówi, o Boże, znowu Polacy i z takim grymasem takiego obrzydzenia, bym powiedziała nawet, patrzy na te osoby, w ogóle nie chce ich wysłuchać. Na szczęście są takie momenty, że słyszymy na przykład feedback, że mogę spokojnie zasnąć, że moje dziecko mogło być bezpieczne gdzieś w nocy, albo że teraz zaczynam na nowo, że są historie, gdzie kobiety wychodzą z relacji przemocowej i doznają spokoju wewnętrznego, więc na szczęście też to jest obecne i możemy temu towarzyszyć. To jeszcze dopowiedzmy, gdzie można szukać pomocy? Na stronie internetowej El Purel, to jest po francusku, bo mówimy o Belgii, a moim bohaterkom tej historii chciałem dzisiaj za pośrednictwem Trójki złożyć jak najlepsze życzenia wytrwałości, drogie panie, w waszej cudownej działalności. Bartosz Bielecki, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, wydanie sobotnie, 12 minut pozostało do godziny 9. Kochamy się źle, czy dobrze, coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze, żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć, patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze, coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze, żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć gatunek róż bez potrzeb. Z dwóch pierwiastków hermicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb. Jak się kochać lepiej, pod kądrą czy na kotrze? Kochamy się źle, czy dobrze, coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze, żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć granicą ból. Twym kosztem nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból. I choć mijają lata, czekam, czekam na końcu świata. Ja nie zapomniałam. Czubkiem twego nosa ja wciąż próbuję znaleźć tryb. Kochamy się źle, czy dobrze, coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, Państwo i na mnie zrobili wrażenie licealiści z Łodzi, którzy promują cyfrowy detoks, byli naszymi gośćmi, a to wszystko w ramach kampanii Turn It Off zachęcają. No niezmiennie, może to taki na początek plan na ten weekend, by odłożyć telefon, wyjść na spacer, poczytać książkę, spotkać się ze znajomymi? Jeżeli chodzi o właśnie młodych ludzi, jak im uświadomić, jak wstrząsnąć nimi, żeby troszeczkę odeszli od tego telefonu, od laptopa, uświadomić ich, że idąc w tę stronę, stają się biorobotami. No, nie wiem, czy na siłę odciągać, jak słyszeliśmy, bo te może zachęty nawet choćby nie działają, ale znaleźć coś, co zajmie cennie czas, zainteresowanie, może będzie budzało hobby. Może to właśnie dobry początek na otwarcie na ten weekend. Polecamy Państwu serdecznie i zachęcamy do pozostania z nami po 9:00. Śniadanie w Trójce, Renata Grochal i nasi goście. Za 8 minut o 9:00 serwis, a my pięknie dziękujemy za spotkanie. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Piotr Łodej. Dziękujemy, dobrego weekendu i do usłyszenia. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Polska klasa robotnicza melduje. Zatępienie wdaje się w uliczne awantury. To proste chłopaki ze wsi. Czyli sam się pobiłem. Zobowiązania zostały wykonane. Czego się ten twój komunizm boi, co? Że przez gumę do rzucia i kolorowe skarpetki Polska Ludowa się zawali? Chodzi o wzorce z Ameryki. Nietypowy dzień kobiet, bo z mężczyznami w roli głównej. Wojciech Druszcz, Sławomir Rogowski, Bikiniarze. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki reżyser Waldemar Modestowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024. Na przykład smartfon Realme 12 Pro Plus 5G, pamięć 512 giga za 1795 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano